أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان وشنواندگاني محترم، الحمدلله که ما و شما 20 درس از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید گرفتیم و امروز درس 21 را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. و درس گذشته ما و شما حدیث از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب توحیدش این حدیث را می آورد، می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، خوفناک ترین چیزی که برای شما می ترسم شرک اصغر می باشد. فسئل عنه فقال الریا. پس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان شدند که ای رسول خدا، این شرک اصغر چی می باشد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شرک اصغر این ریاکاری می باشد. پس درس گذشته ما و شما درباره این حدیث با تفصیل و با شرح و با بیان صحبت کردیم و درس گذاشتیم و میگذاریم به درس امروزه ما و شما، درس 21 از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید. محمد ابن عبدالوهاب الله رحمت و مغفرتش بکند میگوید که وعن ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. محمد ابن عبدالوهاب الله رحمت و مغفرتش بکند برای ما و شما در زیر بابی الخوف من الشرک، ترسیدن از شرک، این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جای داده است و دلیل گرفته است و برای ما و شما پیشنهاد میکند. میگوید که عن ابن مسعود رضی الله عنه، از ابن مسعود الله تبارک و تعالی از اون راضی باشد. ابن مسعود نام اصلیش عبدالله میباشد، یعنی که نامش عبدالله میباشد، با ابن مسعود مشهور هست. عبدالله ابن مسعود الله از اون راضی باشد میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر خدا محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات و هو یدعو لله ندن دخل النار. هر انسان بمیرد و اون دعا میکند همراه الله تبارک و تعالی همتای دیگری را یا همراه الله شریک را میارد، دخل النار، آن انسان داخل آتش دوزخ میشود. رواه البخاری. این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است و حدیثی صحیح می باشد. و در حاشیه در زیر این تخریج حدیث می گوید که اخرجه البخاری. این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 4497 روایت کردگی است و در دوام این عبدالله ابن مسعود الله از اون راضی باد یک سخن زیبای را ایلاوه می کند. می گوید که وقلت انا، عبدالله ابن مسعود میگه که من گفتم: من مات و هو لا يدعو لله ندا دخل الجنه، هر انسان بمیرد همراه الله شریک قرار ندهد، دخل الجنه، آن انسان داخل جنت میشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: هر انسان بمیرد همراه الله شریک قرار بدهد، آن انسان داخل آتش دوزخ می شود. عبدالله ابن مسعود میگه من ایلاوه کردم، من گفتم که هر انسان بمیرد همراه الله شریک نارد، آن انسان داخل جنت می شود. و همچنین امام مسلم در زیر رقم 92 این حدیث را با لفظ دیگر روایت میکند، میگوید که من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، هر انسان بمیرد شریک بیارد به الله، چیزی را داخل آتش دوزخ می شود. چیزی را در اینجا نکره هست، نامعلوم. این هر چیزی باشد، چی انسان باشد، چی پیامبر باشد، چی سنگ و چی کلوخ و هر چیزی را انسان شریک می آورد در عبادت همراه الله تبارک و تعالی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دخل النار، آن انسان داخل آتش دوزخ می شود. و قلت انا، عبدالله ابن مسعود میگد من گفتم و من مات لا یشرک بالله شیئا دخل النار، هر انسان بمیرد به الله تبارک و تعالی چیزی را شریک نآورد، آن انسان آتش جنت می شود. دخل الجنت، آن انسان داخل جنت پر ناز و نعمت، داخل جایی می شود که آماده کرده است الله تبارک و تعالی آنجا را برای دوستانش، برای متقی‌ها، برای پرهیزگاران، برای کسانی که الله را اطاعت می کند، که نام آنجا جنت می باشد. جنتی که پر ناز و نعمت است. الله تبارک و تعالی ما و شما را لایق جنت ببیند در روز قیامت. در جنت الله تبارک و تعالی ما و شما را جمع بگرداند. آمین یا رب العالمین. پس این بود حدیثی که محمد ابن عبدالوهاب، الله رحمت و مغفرت بکند آن بزرگوار را و دشمنانش را خوار و ذلیل بکند، اون حضرت این حدیث بخاری را و حدیث مسلم را در اینجا برای ما و شما یادرس کرد و پیشنهاد کرد. پس میگذاریم به شرح شیخ فوزان حفظه الله تعالی، که شیخ فوزان الله تبارک و تعالی حفظش بکند، این حدیث را برای ما و شما چی طور شرح میدهد. حضرت میگوید که یدعو، در داخل این حدیث آمده است که یدعو، یعنی هر کسی که دعا میکند، هر کسی که طلب میکند، یا دعا را بیان میکند، معناش چیست؟ میگوید که الدعاء هنا هو السؤال يقال دعاه اذا ساله او استغاث به. دعا اینجا به معنای سؤال هست، به معنای پرسیدن است، به معنای خواهش کردن است. یقال چطور گفته می شود در زبان عربی که دعاه اذا ساله، دعاه میگن وقتی که از اون طلب بکند و از اون پرسان بشود، از اون خواهش بکند، پس این را در زبان عربی میگن دعاه. او استغاث به، یا طلب یاردن بکند با آن، یعنی هر چیزی را که با هر چیزی که طلب یاردن میکنی، این را در زبان عربی دعا میگن دعاه. نیدن، همچنین در حدیث آمدگی است که نیدن، یعنی که یدعو لله نیدن، و اون دعا میکند همراه الله تبارک و تعالی شریک را. نید چی معنی دارد؟ شیخ فوزان حفظه الله میگه که النید المثل و شبیه. نید معنایش مثل، یعنی که مانند، و شبیه و همچنین مانند. مثل و شبیه هر دوش به یک معناست به زبان تاجیکی و به زبان فارسی، یعنی که مانند یا مثل. مثل و مانند را در بر الله تبارک و تعالی هر کسی قرار میده، یا همتا، هر کسی که همتای در بر الله قرار میدهد، آن انسان شرک به الله آورده است که پیامبر آن طور انسان را وعید میکند به آتش جهنم که دخل النار، اون طور انسان داخل آتش دوزخ میشود. پس این بود دو کلمه ای که در این حدیث آمده است و شیخ فوزان حفظه الله تعالی این دو کلمه را برای ما و شما بیان کرد. پس میگذاریم به دوام عباره. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید که المعنى الاجمالی للحدیث، معنای خلاصوی و مجمل این حدیث چی معنا دارد، یعنی خلاصه و مختصری این حدیث چی هست. میگوید که یخبر الرسول صلی الله علیه و سلم ان من جعل لله شبیها و مثیلا فی العبادت یدعوه و یسأله و یستغیث به نبیا کان هذا ند او غیره و استمر على ذلك على الى الممات اي لم يتوب منه قبل الممات فان مصيره الى النار لانه مشرك واتخاذ ند على نوعين. شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگوید خلاصوی معنای این حدیث این میباشد که یخبر الرسول صلی الله علیه و سلم خبر میدهد پیامبر صلی الله علیه و سلم ان من جعل لله شبیها هر انسان در بر الله تبارک و تعالی شبیه را مانند را قرار بدهد و مثیلا و مثال و مانند را در بر الله قرار بدهد فی العبادتی در عبادت یعنی هر انسانی که در عبادتی که الله تبارک و تعالی را عبادت میکند در این عبادتش یگان مخلوق را قرار بدهد یدعوه و یسأله و یستغیث به دعا بکند و سؤال بکند و یاردم طلب بکند با سبب همان با واسطه همان چیزی که شریکش قرار داده است چی مزار باشد چی سنگ باشد چی کلوخ باشد و یا چی درخت و پیامبر و صالح و اولیا باشد هر چیزی که باشد اونها را شریک در بر الله قرار بدهد و از اونها دعا کند و از اونها طلب بکند و از اونها یاردم بجوید پس میگد نبی ان کان هذا ند او غیره فرقی ندارد پیامبر باشد یا غیر پیامبر اگر پیامبرم باشد شریک دادن در بر الله تبارک و تعالی حرام است از پیامبر پرسیدن چیزی بعد از مماتش جایز نمی باشد و همچنین غیر پیامبر که کدام عالم باشد کدام صحابه باشد کدام عزیزان و بزرگان هر کسی که باشد جایز نیست برای ما مسلمان ها برای ما موحدین که از اونها طلب بکنیم از اونها یاردن بجویم بعد از وفاتشان و استمر على ذلك الى الممات شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید دوام بدهد همین شرکش را تا مردنش یعنی تا مردنش انمی طور شرک کرده بیرود ای لم یتوب منه قبل المماتی میگوید معنای سخنم همین است که یعنی اون انسان تا مردنش را توبه نکند و بدون توبه از این دنیا برود فا این مسیره الى النار پس انا همین طور انسانی که در بر الله شریک قرار میدهد انا همین طور انسان مسیرش یعنی جایگاهش و بازگشتش و عاقبتش در روز قیامت الى النار هست با آتش دوزخ است این طور انسان داخل آتش دوزخ می شود لانه مشرکون زیرا که این طور انسان را در شریعت ما به نام مشرک می شناسیم این طور انسان مشرک است که در بر الله تبارک و تعالی چیز را شریک قرار می دهد و اتخاذ ندی علی نوعینی و گرفتن شریک دو نوع می باشد شیخ صالح الفوزان حفظه الله همچنین برای ما و شما آشکار میکند که شرک دو نوع میباشد و گرفتن شریک دو نوع میباشد الاول یکم نوع این شرک گرفتن ان یجعل لله شریکا فی انواع العبادتی او بعضها فهذا شرك اکبر صاحبه مخلد فی النار یکم نوع شرک این که قرار بدهد انسان برای الله تبارک و تعالی شریک را در نوعهای عبادت اگر انسان در نوع عبادت اگر شریک قرار بدهد او بعضی ها یا در بعض عبادت ها شریک قرار بدهد فهذا شرک اکبر این شرک اکبر می باشد صاحبه و هر کسی که شرک اکبر میکند مخلد فی النار همیشه دائمی جاودانه در آتش دوزخ میباشد اون انسان دوزخی است که از دوزخ دیگر بیرون نمیبراید یعنی که همیشه مشرک در آتش دوزخ قرار میگیرد که از دوزخ خلاص نمیخورد این یکم نوعی شرک میباشد یعنی شرک اکبر انسان وقتی شرک اکبر را انجام میدهد چی طوره که درس گذشته هم ما و شما بیان کردیم که شرک اکبر صاحبه فی النار یخلد صاحبه فی النار یعنی همیشه و دائمی صاحبش را آتش دوزخ در قرار میدهد و انسان را از دین بیرون میکند و همچنین ضررهای شرک اکبر انسان را تمام عملهاش باطل میکند پس دوستان عزیز از شرک اکبر و اصغر پرهیز کنید که ضرر شرک این است که تمام عملاتون را بیکار و باطل میکند و شما را همیشه داخل دوزخ میکند از این حساب دوری بجوید دوری بجوید از شرکی، شرک صاحبش را پیروش را دائمی و همیشگی به دوزخ میبرد. اما توحید مخالف شرک این هست که شما را به جنت میبرد. پس موحد باشید، توحید داشته باشید، توحید را بیاموزید و با توحید باشید همیشه. این یکم نوع شرک، شرک اکبر، صاحبش را همیشه در آتش دوزخ نگاه می داشته است. و دویم نوع شرک، الثانی، شیخ صالح الفوزان حفظه الله می گوید نوع دویم شرک این می باشد که ما کان من الشرک الاصغری که قول رجلی ما شاء الله و شئت و لولا الله و انت و نحو ذلك مما فیه العطف بالواو على لفظ الجلالتی. شیخ صالح الفوزان میگوید که ما کان من الشرک الاصغری که قول رجل. دویم نوع شرک آن شرک می باشد، شرک اصغر نامیده می شود، به مثل یک انسانی که میگوید که ما شاء الله و شئت، یعنی هر چیزی را که الله بخواهد و تو بخواهی. وقتی برای هر انسانی که این سخن را میگوییم پس این شرک می باشد، فرقی ندارد که آن انسان کی هست، پیامبر هست، رئیس هست، دارا هست، کمبغل هست، نادار هست، هر کسی که باشد. وقتی میگویم که هر اون چیزی که الله بخواهد و تو بخواهی، این خود شرک اصغر شد، این شرک میشود. و همچنین قول دیگر ولولا الله و انت، اگر الله نمی بود و تو نمی بودی. ببینید در اینجا فقط یک و آمده ساده است تو خلاص. شیخ میگوید و نحو ذلک، مانند همین قول زیاد است که متاسفانه مردم عوام بسیار استفاده اش میبرند. مما و نحو ذلک مما فیه العطف بالواو، از جمله چیزی که عطف کرده میشود با واو، علی لفظ الجلاله، با لفظ جلاله که با نام الله تبارک و تعالی. یعنی که میگیم که اگر که الله نمی بود و تو نمی بودی، یا که اگر که الله میخواست و تو میخواستی، یعنی که فقط نام الله را میاریم بعدش و میاریم، هر کسی را بعدش جا بدیم، این شرک میباشد و این حرام میباشد دوستان. یعنی که این در شریعت جایز نیست، درست نیست، انسان را در توحیدش خلل وارد میکند. برای هر کسی باشد ما بگیم که اگر که الله نمی بود و تو نمی بودی، این شرک اکبر، شرک اصغر شد. اگر که الله نمیخواست و تو نمیخواستی، شرک اصغر شد. از این حساب، از این کلمه ها، از این بدبختی ها، از این خطرها دور باشد که در توحید شما خلل را وارد میکند. چند مثال های در این باب برای شما پیشنهاد بکنیم. به مثل یک انسان مثلا در یک مصیبت میافتد و یک کسی دیگر میآید و این را خلاص میکند و میگوید که اگر که الله نمی بود و تو نمی بودی، من در این مشکلی دیگر خلاص خورده نمی توانستم. این شرک اصغر شد، یعنی که الله نمی بود و تو نمی بودی. یک انسان یگان مشکلات مردم را حل میکند و مردم براش میگن که اگر که الله نمی بود و تو نمی بودی، پس این مشکلات ما برای ما مصیبت های وزمین رو. این شرک اصغر شد. یا برای خواستن، مثلا یک محله در یک مشکلی می شود و پیش رئیس محله یا پیش کلانتر اون جایها می روند، براشون می گویند که اگر که الله نخواهد و تو نخواستی، این مشکلی نمی شود. یعنی که در بری الله تبارک و تعالی اون رئیس را یا اون کس را یا اون شخصیت را، مخلوق هر کسی که باشد، نامش را که گذاشتی، پس این شرک می شود، شرک اصغر، و خلل در توحیدتون وارد می کند. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، از این شرک بسیار دوری بجوید که حتی مردم این را امروز گناه هم نمی دانند، این را مردم معصیت هم نمی دانند، حتی امروز مردم این را یگان کمبودی نمی دانند، لیکن متاسفانه این شرک است، متاسفانه این بدبختی است و این خطر است که در توحید انسان خطر را ایجاد می کند. و کیسیر ریایی، و شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگه همچنین از شرکای اصغر به مثل یسیر ریا است، یعنی اندکی ریاکاری کردن. اگه انسان کم تر ریاکاری میکند، ان همین ریا کردن هم شرک اصغر هست، جایز نیست. مثلا یک کاری خیر میکند، تمام جا رکلامش میکند، یک کاری میکند تمام جا تعریف میکند، یا یک کاری را میکند به خاطر که مردم تعریفش میکنند، پس این ریا میشود، این همچنین ریا و شرک اصغر می باشد. و هذا لا يوجب التخليد في النار وان دخلها، شیخ صالح الفوزان حفظ الله میگه که این سبب نمیشود که، یعنی شرک اصغر را در نظر دارد، شرک اصغر سبب نمیشود که صاحبش همیشه دائمی در آتش دوزخ بماند و این دخل آله که داخلش میکنه، اگر اصلا داخلش هم بکند همیشه در دوزخ نمیموند. یعنی که انسانی که شرک اصغر میکند اگر که الله اون انسان رو نبخشید اون انسان داخل دوزخ میشود، اما در دوزخ دائمی نمیموند، به مقدار ان همون شرکی کردهش عذاب میبیند، بعد از اون به جنت میدروید. میگه و این دخله ها که اگر هرچند که داخل هم بشود دائمی نمیماند در آتش دوزخ. پس معلوم شد که شرک اصغر صاحبش همیشه در آتش دوزخ باقی نمیمانده است، بلکه موقتی و عذابش رو دیده پس از اون داخل جنت میشده. زیرا اینکه اگر انسان شرک اصغر هم انجام بدهد کافر نمیشود، لیکن در عذاب و در غضب الله تبارک و تعالی گرفتار میشود. پس از این حساب دوستان عزیز دوری بجوید از شرک اکبر و از شرک اصغر که اینها بلا میباشند، اینها خطر میباشند، اینها سبب دائمی یا موقتی داخل گردانیدن دوزخ میگردد. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این شرکیات دور نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید مناسبت الحدیث للبابی، انا همین حدیثی که حالا خواندیم، حدیث عبدالله ابن مسعود که رسول الله گفت هر انسان بمیرد و اون در حال تا در حال مردنش یا تا حال مردنش اون طلب میکرد و سوال میکرد همراه الله تبارک و تعالی شریک را یا همتای را، اون انسان داخل آتش دوزخ میشود. میگه که انا همین حدیث در بابی که حالا ما و شما قرار داریم از شرک ترسیدن، باب الخوف من الشرک، از شرک ترسیدن، به همین باب چی تعلق دارد که محمد ابن عبدالوهاب در زیر این باب این حدیث را آورد؟ چی تعلق دارد؟ چی رابطه دارد؟ میگوید که شیخ صالح الفوزان میگه ان فیه التخویف من الشرک ببیان عاقبت المشرک و مصیره. میگوید هر آینه در انا همین حدیث عبدالله ابن مسعود تخویف من الشرک، خوف از شرک است، ترسانیدن از شرک است، ما را از شرک میترساند. پیامبر میگوید که هر انسانی که شرک میکند دخل النار، آتش دوزخ را داخل میشود. انا همین حدیث ده ترسانیدن از شرک آمدگی هست، بی بیان عاقبت المشرکی. همچنین در حدیث آمدگی است که عاقبت مشرک در کجاست، بیان کردگی است، پیامبر آشکار کردگی است عاقبت مشرک را و مصیره و بازگشتش را و جایگاهش را. پیامبر صلی الله علیه وسلم آگاه کردگی است که هر انسان مشرک میمرد دخل النار، آن انسان داخل آتش دوزخ میشود. ببینید این ضرر، این خطر، این بدبختی شرک است که انسان را داخل آتش دوزخ میگرداند. پس در این حدیث این دو مسئله آمدگی است، یکمش ترسانیدنی از شرک و دویمش عاقبت مشرک بیان شدگی است. برای انا همین سببهایش محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این حدیث را در کتاب توحیدش آورد و برای ما و شما پیشنهاد کرد و برای ما و شما داد این حدیث بزرگ را. ما یستفاد من الحدیث، در دوام عباره شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگه که ما یستفاد من الحدیث، ما چی فایده میگیریم از این حدیث، از این حدیث ما چی فایده ها را به دست میاریم. میگوید که از حدیثی که حالا خواندمش که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که هر انسان بمیرد اون در حال مردنش دعا بکند همراه الله تبارک و تعالی شریک را، آن انسان داخل آتش دوزخ میشود. پس از همین حدیث چی فایده ها را میگیریم؟ از این حدیث شیخ صالح الفوزان حفظه الله برای ما و شما سه فایده برآورده است. میگوید فایده یکمش التخفیف من الشرک والحث على التوبه منه قبل الموت. التخفیف من الشرک، یکم فایده در این حدیث ترسانیدن از شرک است که رسول الله صلی الله علیه و سلام ما و شما را ترسانیده ایستاد است از شرک. والحث على التوبه منه، و رسول الله صلی الله علیه و سلام ما و شما را تشویق میکند، ما و شما را امر میکند برای توبه کردن از شرک، که ما باید از شرک توبه بکنیم قبل الموت، پیش از مردنمون. یعنی که تا پیش از مردن باید انسان از شرک دور باشد و همچنین پیش از مردن انسان باید توبه صادقانه و خالصانه بکند که هر شرکیاتی که از زبانش لغزیده باشد یا از شرکیاتی که انجام داده از خودش بیخبر است، الله تبارک و تعالی اون شرکیاتش را بیامرزد و ببخشد. یعنی توبه بکند انسان. انسان باید توبه بکند و دوری بجوید و بترسد از شرکی، شرک خطری کلان میباشد. این یکم فایده از این حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میباشد. و فایده دویم از این حدیث، شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگد ان کل من دعا مع الله نبیا او ولیا حیا او میتا او حجرا او شجرا فقد جعل ندا لله. دویم فایده از این حدیث همین است که ان کل من دعا مع الله نبیا، هر انسانی که، هر شخصیتی که دعا میکند، طلب میکند همراه الله تبارک و تعالی پیامبر را اولیا یا ولی را، یکان دوست و عزیزای خدا را، چطوری که ما و شما به زبان تاجیکی ولی را به همین لفظ تلفظ میکنیم، دوستان خدا یا عزیزای خدا، هر کسی که عبادت میکند همراه الله تبارک یا طلب میکند همراه الله تبارک و تعالی از کدام پیامبری یا از کدام ولی، حی او میت، فرقی ندارد که آن زنده باشد یا مرده، یعنی پیامبرا در حالت، یعنی ولیا در حالت زنده بودنشون باشد یا در حالت مرده بودنشون، جایز نیست برای ما عبادت کردن آنها. او حجرن او شجرن، یا چی سنگ را باشد یا درخت را باشد، فقط جعل ندن لله، هر انسان این کار را انجام داد، پس اون انسان قرار داده است شریک را در بر الله تبارک و تعالی، و این کار حرام می باشد و این کار ناجایز می باشد و درست نمی باشد برای موحد که این کار را انجام بدهد. پس این دویم فایده از این حدیث می باشد که عزیزای خدا را هم همچنین در دعا و در عبادت همراه کردن ما جایز نبوده است و درست نبوده است. پس برادران عزیز و مهربان، این را هم خودتان عمل بکرید، هم به خاندانتان بفهمونید، همچنین به یار و دوستانتان که متاسفانه این چیز بسیار دیده می شود. و سیوم فایده از این حدیث عبدالله ابن مسعود، شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگه که ان شرک لا یغفر الا بالتوبه، شرک بخشیده نمی شود مگر با توبه. یگانه چیزی که شرک را می بخشد این توبه صادقانه، خالصانه و موحد شدن هست. انسانی که تا به امروز شرک کرد، اون انسان باید توبه صادقانه بکند، توبه خالصانه بکند، پس الله تبارک و تعالی اون را اگر توبهش را قبول کرد که صادقانه باشد، الله می بخشدش. و اگر که صادقانه و خالصانه توبه که نکرد، چیز دیگر سبب آمرزش یا بخشش شرک نمی شود و شرک را چیز دیگر نمی بخشد. این بود سه فایده از این حدیث عبدالله ابن مسعود که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما این فایده ها را پیشنهاد کرد. و این بود همچنین شرح شیخ فوزان حفظه الله در زیر این حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. و میگذاریم به شرح شیخ ابن باز، الله رحمت و مغفرتش بکند، که اون بزرگوار این حدیث عبدالله ابن مسعود را چی شرح میدهد. اولا میگوید که وعن ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، شیخ ابن باز میگوید که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من مات و هو یدعو من دون الله ندن دخل النار، هر انسان بمیرد در حالی که اون انسان از غیر الله تبارک و تعالی طلب میکند شریک دیگری را، دخل النار، آن انسان داخل آتش دوزخ میشود. رواه البخاری، میگه این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. پس شیخ ابن باز این را شرح میده، میگه که ندن در حدیث نید آمده است، یعنی شریک. پس نید میگد معنیش چی است؟ معنیش میگد ای شبیها و نظیرا یدعوه مع الله و یستغیث به فهو مخلد فی النار. نید معنیش یعنی که شبیه و نظیر، یعنی که مانند و مانند یا که همتا یا شریک. یدعوه مع الله، کی طلب میکند از همون شریک و همتا و همچیزی که قرار داده است در بر الله، همراه الله تبارک و تعالی، یعنی که هم الله را عبادت میکند هم آن را، هم از الله طلب میکند هم از آن شرکی که از آن شرکی که در بر الله قرار دادگی هست. و یستغیث به و یاری طلب میکند در حالتهای اضطراری و در حالتهای مشکلات از آن شریکی که قرار دادگی هست. فهو مخلدون فی ناری، شیخ ابن باز میگه پس این انسان همیشه دائمی جاویدانی در آتش دوزخ میماند. و فی روایت قال ابن مسعود، در روایت ابن مسعود میگوید و قلت، یعنی در دوام حدیث میگوید ابن مسعود گفت که و من مات و هو لا یدعو من دون الله نیتن دخل الجنه، و هر انسان بمیرد و اون انسان همراه الله تبارک و تعالی شریک را طلب نکند و دعا و عبادت نکند، آن انسان داخل آتش، داخل جنت پرناز و نعمت می شود. یعنی هر انسانی که موحد باشد آن انسان داخل جنت پرناز و نعمت می شود. شیخ ابن باز میگه ای من مات علی التوحید دخل الجنه، یعنی هر انسانی که با توحید می میرد اون انسان داخل جنت پرناز و نعمت می شود. پس این بزرگی توحید است که انسان را داخل جنت پرناز و نعمت میگردانیده است. فاتخاذ الانداد من اسباب دخول النار، پس گرفتن شریک از سببهایی بوده است که انسان را داخل دوزخ میگردانیده است. یعنی سببهایی که انسان را داخل دوزخ میکند این چی بوده است؟ گرفتن شریک. انسان وقتی که شریک در بر الله میگیرد پس اون انسان را انا همین شریک گرفتنش سبب میشده است که این انسان داخل دوزخ می در آمده است. و معنى الاتخاذ الانداد تشریک غیر الله معه فی العبادت من الصالحین والانبیاء او شجرین او حجرین. پس معنای اتخاذ الانداد چی می باشه؟ یعنی که شریک گرفتن معناش چی است؟ می گوید که معناش همین است که تشریک غیر الله معه، یعنی شریک قرار دادن غیر الله همراه الله. عبادت خاص الله است، تو یک کسی دیگر در عبادت همراه میکنی. دعا کردن خاص الله است که ما باید از الله طلب کنیم، و انسان میرود و از مرده طلب میکند، از قبر طلب میکند، از سنگ طلب میکند، این خودش شرک میشود. انا همین تشریک غیر الله معه فی العباده میباشد، یعنی که شریک قرار دادنی غیر الله تبارک و تعالی همراه الله سبحانه و تعالی در عبادت. هر انسان این کار را میکند پس کاری کرده شرک میباشد، و این سبب خطر بسیار بزرگی میشود که سبب میشود که انسان را در آتش دوزخ نگاه میدارد یا داخل دوزخ میگرداند. پس انا همین شریک قرار دادن بیان میکند برای ما و شما شیخ ابن باز که چی چی را شریک مردم قرار میدهند. میگه که من الصالحین والانبیاء او شجرین او حجرین، یعنی انا همین چهار چیز را مردم شریک قرار میدهند. یکم صالحا را، مردای صالح را، مثلا از مردای صالح طلب میکند ای خواجه مستان رو نمیدونم در کوهایی که مزارهایی که در تاجیکستان ما و شما هست، از اونها طلب میکند، تاجدین رو نمیدونم کی و کی، از اونها طلب میکند و یاردن میجوید از مردان صالح. یا عبدالقادر جیلانی گفته فریاد میکند، یا در هر کشور و در هر منطقه به خودشان را یک صالح را معبود قرار دادگی هستند که اون صالح بیزار است از عبادتی که اینها قرار میدهند برای اون صالح، بیزار است، لیکن بیچاره اون بعد وفاتش شریک قرار داده که از اون طلب میکنه. مثلا عبدالقادر جیلانی گفته داد و فریاد و فیغان میکنن، بی خبر هستن که عبدالقادر جیلانی بیزار است از این دعای کرده اشان. والانبیا یا از پیامبرا طلب میکنن، مثلا یا محمد و رسول الله میگه مرا کمک کن، یا محمد یا حضرت عیسی و موسی و هارون و دیگر پیامبرها را فریاد میکند که مرا یاردن بکن. این خودش شریک در بر الله تبارک و تعالی وجود، و همچنین اون پیامبرها از این دعای میکردند که انسان ها بیزار هست. او شجرین یا درخت را، پیش درخت میره و درختی بیچاره ای که غیر از سایه کردن و او هم با فرمان الله تبارک و تعالی سبزیده است و سبز و خرم شده است، برای مردم سایه میدهد یا میوه میدهد، یک بیچاره گمراه جاهل میره پیش درخت و از درخت طلب میکند، گویا که اون درخت برای این فایده میرسانده باشد و آمده ای را یاردن میکرده باشد. او حجرین یا سنگ، بعضی مردم میروند خودشان با دستان خودشان مرقب میسازند و مکان میسازند و سیمنت میبرند و هوچ میکنند و مهنت میکنند و استارا پول میدهند و یک جای میسازند، اونجا برای چیست؟ برای عبادت کردن. و مردم گمراه بیچاره میروند در پیش اون سنگ، سنگی که خودشون با دست خودشون ساختند، اون را میروند عبادت میکنند، گویا که برای اینها اون سنگ یا اون مزار برایشون فایده میرسانیده باشد. یا چی طوره که بسیار دیده میشود که مردم ما و شما در جمله صالحین میگن یا علی مدد، نعوذم بالله، این جایز نیست، این حرام هست، این عقیده شیعه ملعون هست که در بین ما و شما این شرک را پهن کرد. یا حسن و یا حسین گفته فریاد میکنن شیعه ملعون. یا از تاجیکای ما و شما چطور دیده میشد یا علی مدد میگن. اینها همش حرام میباشن و جایز نیست و اینها شرک است و اینها سبب میشود که انسان را داخل دوزخ میگردوند. پس دوستان عزیز، از این شرکی ها دوری بجوید و از شرک اکبر و اصغر دور شوید و با سری بلند و خرسند و شاد و بسیار با خرسندی با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روپرو خواهید شد اگر که شرکیات رو انجام ندادید. با رسول الله صلی الله علیه و سلم با خرسندی وا میخوری، اما اگر شرکیات رو انجام دادی، اما اگر شرک کردی، پس بدان که در آن دنیا اولا که زیر عذاب الله می روی اگر الله نبخشد، شرک اصغر باشد و شرک اکبر باشد، همیشه و دائمی در دوزخ قرار می گیری. پس دوستان عزیز، دوری بجوید از شرک و نزدیک بشوید و به توحید و بیاموزید توحید را و برای دیگرها بیاموزونید توحید را و یاد بدهید توحید را، این وظیفه ما و شما می باشد. پس این هست شرح شیخ ابن باز، الله رحمت و مغفرتش کند، که برای ما و شما این دو بزرگواران با سبب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی که در کتابی توحیدش این حدیث را برای ما و شما پیشنهاد کرد، این دو بزرگوار این شرح‌ها و این تفصیلات و این بیانات را و این روشنی ها را برای ما و شما پیشنهاد کرد تا اینکه ما این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را آشکار و واضح و روشن بفهمیم که آن پیامبر بزرگوار ما و شما چی مقصد و مرام دارد از این سخنهای گفتش. الحمدلله که فهمیدیم و درس امروز را در اینجا به پایان میرسانیم و یکایک شما دوستان و برادران و شنوندگان محترم را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. هر کجایی که باشد با توحید باشد، هر کجایی که باشد آموزنده توحید باشد، برای دوستان و رفیقان و برای شناسایتون توحید را بیاموزانید و توحید را یاد بدهید. البته را از جمله وارثان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگردید و همچنین هر کجایی که هستید از شرک، از بدعت، از خرافات دوری بجوید، زیرا اینکه بدعت و خرافات انسان را به شرک میرساند و شرک اصغر به شرک اکبر میرساند و انسان را مخلد و دائمی و همیشه در آتش دوزخ نگاه میدارد. از این سبب از این بدبختی ها و از این خطرها دوری بجوید و همچنین مردم را یاد بدهید که شرک چی است، چی خطر دارد و چی بدبختی ها دارد، هم در دنیا و هم در قیامت و هم در روزی تقسیم پاداش یا روزی تفصیل جدا کردنی بین مؤمن و کافر و جنتی و دوزخی، در آن روز حسرت و ودوا و ایلا و داد و فیغان میکنه، دیگر فایده ندارد. از اون در بهتر و خوبتر در این دنیا خودت رو از جمله موحدین قرار بده و خودت رو از جمله یک توپرستان قرار بده و خودت رو از جمله یک توپرستان قرار بده و از جمله شرک کنندگان و بدعت کنندگان و خرافات کنندگان دوری بجوی که خطر بزرگی دارد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.